ne faawu ci jëmmale taxawaay moom rek mënta daru taxaw fee mel ne xiif wala mar tawet ak sonn ak noppalu yëngutu ak dal yu bare bare lañ yooyu foo ñu fekk dañuy tax ci jëmm rek waaye ñoom rek mënuñoo daru waaw foo fekk mbindeef nag benn mu kenn ci yaar yi waaye benn muy jëmm gi ni léegi mbaa muy mel woo xam des koy xam muy tax ci jëmm te mënta daru moom dong boo nee suñu borom buum kenn ci yooyu yaar rek kon ne nga suñu borom noonu la wutante ñu def tuma qiyamuhu topp ak taxawam wala topp ak looloom bi nafsihi ci boppam abadan faaw min baadima bokk na ci lenn li nga xam ne wajab war na fi xaqi samadi ci aq yàlla muy jublu ci aajo daa wax ni bokk na ci melo yi sax ci wàllu yàlla mooy doylu ci boppam xam ni aajoo jëm ci kenn mbaa lenn te lépp aajoo jëm si ci moom doylo ngoobu ci bopp nag mooy ay lu mutinam lam yekkul nekkut mustaqiran di aji aajoo ila mahallin jëm ci jëmm wala ila muxassisin di caa génn jëm ci aji amal xamsa teddna wa jàlla te mu màgg la nga xamoon ci prim mahal ak la nga xamoon ci prim muxassis bokkut ak foofu moo tax mu naa wa fussira fireef na al mahallu mahallu bi daati ci jëmm xunaa fii bu na makkaani ci muy béréb indaman fa ka nga xam ne xadd fattu na xellu na doona makaani jiwul bi rek ndamam fa ka nga xam ne xadd fattana xaylu na dama laa firee almahal bi rek mu ne la fii jëmm lañ ko fii firee kazaliki nii muxassisun baatu muxassis xadd fassaroo firee nañ ko xonaa fii bi faaxilin ci aji jëf muxassis nañ ko daa firee aji jagleel fii nag moom aji jëf la fii firi faatabiran na nga xalam maa la nga xam ne intabaral xalam nañu ko daa wax ne boo nee yàlla doyal na ci boppam mooy nekkul jëmm ji ne léng bay aajowoo ko ko sos nekkul meloo xam ne faawu day taq ci jëmm bay aajowoo jëmm joojee waaw kon boo ne yàlla doyal na ci boppam rek saxal nga li nga waxoon léegi ne nekkul jëmm ji ne léng ndax jëmm ji ne léng foo ko fekk daa sosu te kon faawu mu aajowoo jëmm ci ka ko sos ba tey nekkul meloo xam ne faawu day taq ci jëmm de ko mu daal di aajowoo jëmm ji mu taq wax ne nga woon xarab bi mooy meloo xam ne foo ko fekk mënta daru ci jëmm rek lay taq nga xam ne kon al mahallu jëmm day dellu ca xarba muxassis aji amal dellu ca jëmmu wa minhu bokk na ci meloy sax ci wàllu yàlla waxdaniyatun ak wéet ay li mutinam mu laalaxoo de di ko ñeel taanin aji ñaareel fi zaatihi ci jëmmam wala charwa te den dend laxoo di ko ñeel fi wasfihi ci aw meloom subhanahu sorel naa ko lépp yoonu ci moom wa fialihi ak jëfam razaqana yàll nanu wërsëgale ab busra tuufu tuufu mooy am bu nay li fadli yi ci am ngëneelam bokk na ci melo yi sax ci melo yàlla yi te mooy juróom-benneel bi mooy ak wéetam nga xam ne dafa wéet ci jëmmam wéet ci meloom wéet ci jëfam wéet ci jëmmam mooy jëmmam ji jan dong la amu ji ko ñaareel wéet ci meloom mooy melo yi moom dong moo ko mel wéet ci jëfam mooy loo gis lifi moom rek jëfama ci gàttal moom lu yëkkute yàlla rek jëfi yàlla waaw kon yàlla dafa wéet ci jëmm wéet ci melo wéet ci jëf boo ko wañee muy benn fekk wañu woon nga juróom ndax wañu woon nga ak anam muy benn nga teg ci ñàkk dale fenn muy ñaar nga teg ci ñàkk yam fenn mooy du jeex mukk muy ñett nga teg ci sàkk lépp te wuuteeg lépp lépp muy wuuteeg lenn lenn muy ñeent nga teg ci nag doylu ci boppam muy juróom kon bii nga ci teg muy wax daaniyatu nag mooy juróom-benneel mooy juróom-benneel yi mooy fa haadihi lii sittu sifaati juróom-benn melo la li nga waxoon juróom-benn melo la wa waññi wattoof na ismul ula turuku jëkk ga nafsiyatan muy nafsiyatu xi na nga wattu daalika loolee melo yu ma njëkk a wax bi alwu jóodu nee na sax wax yo moom alwu jóodu mooy wu jóodu melo wa nga njëkk a waxal yàlla muy ak am dañ koy wooyee ak nafsiyatu nafsu bi firi jëmm rek muy nafsiyatu loolu na oyo turam tu ma xam satun topp juróom atat yooyu dikk nañu mim ba adihaa ci gannaawam salbiyatu ñooy salbiyatu fii maa ci la nga xam ne sabati sax na am nga juróom benn la te nee nga ki ci njëkk mu wajoodu moo tudd ak nafsiyatu juróom ci topp nga ñoo tudd ak sifaatu ak salbiyatu fekk sal bu dàq lay firi day melo yoo xam ne bu fekkee gëm nga ko te saxal ko ci wàllu yàlla kon dàq nga lépp li yëllu ci moom loolu moo tax ñu tudd leen noonu moom lay wax naa li an naxaa ngir naka ñoom tas lu bu danañu rekki mooy danañu dàq kulli amrin lépp ngir lay sa yel yu ko moom du yàlla bi raxyi ni ci aj yërëma ji sadri na nga xam da wax ne bo gisee rek melaw nga tudde ko sal bi yetu te sal bi du fi ak daq moy bo soxale le yalla juroomi melaw kon daq nga ci mom lepp lo xamne yelle tok mom suma la ho suma fabu bu sifatim tok juroom yari melaw wajabat saxna la ho ñel yalla tuduha def ñu ñu yoyé al mahaniya mahaniya afuda tat te saxal nañu kamal ak matu yalla amu juroom yari melaw yo xamne mom lañu dugga tegalé yo xamne mom tu ñu sax la ci walu yalla mënu ñu ñak dañu di tuddé al mahani wuhé ñoom hibaratun aw waxin lañ wala aw sirwin lañ bi duun lapsin ci dul dant xam sifat ni wëlis aw melo may jodet ni wudi wuñu fekk ci nafsi ci jëmi boppam wa sabatat te mu sax bi mahallin ci jëmm wa al ko aw jabat te mu waral hukumun atte xat sabata bu saxna li dalika al mahall ñew jojé jëmm yana melo yi ñu woyé mahani kenn ku ci nekk aw melo wu am melo aw melo nga yo xamni wu am nga dëgg dëgg amu na dawlé te mën ta daru faaw melo day tax ci jëmm te bu taxé ci jëmm ji faaw nga woyé ko loola kon loolu moy gattal bi manam kenn ku ci nekk melo wo xamni ci sa jëmm bokk mom lu am nga du rek lu ñu wax te amut waye so loolu melo yi faaw ci jëmm lay tax nga doon ci ne bu taxé ci jëmm ji faaw nga woyé ko loola mu daal ci joxe misal mu gëna leer ne ma'naahu ma'na loolu soko déggé moy annaha naka juroom yaari melo wo iza qamat den taxaw ñu bi ci jëmm ja tof bitu dana ñu saxal ahkaman ay atté la ho ñeel jëm jojé sun tabi ni nga yow da do le lor lu waxon rek ne maxna lu wax dal mo do le juroom yaari melo wo fayu ci jëm la ñu tax te du tax ci jëm fayu ñu yoy jëm ja walé nga xamni kenn ku ci le da nga saxal ben mu juroom ñaar dal di juroom ñaar kon mu dal nek fuk ak ñent saxal dañu saxal lolé nga koy woyé lolé muy atté ñu koy saxal wu ñu ñu yoyé alati mo ya nga xamné tudha def na ñu yoyé la du siqati fa ñi ñi degeer lo seen wax bil ma'nawiyati ci ma'nawiya tama say ati ni mukhassati dike xam nga ne nga juroom yaari gele yu ñu tudd almani waye da la wax ni faaw ci jëm la ñu sax te bu saxé jëm faaw nga woyé ko loola lolé nga koy woyé mu juroom ñaar mo ñu tam nak mo tudd alma'nawiyatu nalé ñu tudd almani la ñu saxal jëm ji ñu sax ba nga woyé ko loola mo tudd almanawiyatu mu daliko leral tubutu qudratin sahuk katan bi zatillahi jinn yalla ji yalla magna afama deglena manam xamlena qabilan ajatan taqis min qiyas ma la nga xamne lam yuqal wax yef go mu ni set ko ci doone qudratin katan moy meloy xam nga faaw mu tax ci jëm nek faaw nga yoy ko qadir ajatan wala nga sen ko ci hilmun xam xam ni nga gëna muy jëm jo xam lambon xam xam faaw nga yoy ko alim kontrol yarif non lañ mel moy ñu la juroom yar yi nak awul fa aji jëk seen al qudratu moy katan wal iradatu an namel wal hilmu al qad wal hayat al dund ñi na nga mengo moy na nga fete wo al ibadata jaamu yalla nga fete wo jaamu yalla daane loy la wa samhu ak deg wal basar ak jis al kalam ak wax juroom yar ya ngok katan dañ wax lan la ciobare non dañ ko wax xam xamu yalla dañ wax ak dundam nonu deg nga yalla ci mom gis fa yalla ci mom wax ji yalla ci mom yoy bof bo juroom ñaar la yoy mo tud maani wa ba'du nek li ci gannaaw ba ma'nawiyatu ma'nawiyya turam ko def nako sakku wala way def len sakku manam bo tudde yi lañu jur nak mo tud ma'nawiyya wax ye ñoom kawnillahi moy nek yalla qadiran di ajatan muridan te ajinam wa aliman te ajxam hayyan te ajdundu samihan te ajdeg ya muridan yow ak talibé bakay ruha ak nekam subhanahu sallallahu lepp li yoon ci mom basiran di aji gis o mu takal ni mon tay aji wax fa sallajan khabiran aji dañ kumpa a ne nga qudratu moy melaw katan gi ku nek ci mom faaw nga woy ko qadir ajatan iradatu moy namel gi muy ciobare gi ku nek ci mom faaw nga woy ko murid al hilmu moy xam xam nek ci mom faaw nga woy ko alim aji xam al hayat moy dund ku nek ci mom nga woy ko hayyin aji dund asamu mo deg ku nek ci mom faaw nga woy ko samihun aji deg basar moy gis ku nek ci mom faaw wax ni basir aji gis la kalam moy ak mun wax ku nek ci mom faaw woy ko mutakalli wala bokk boole kon mo ñaar fukki mel yi nga xamni mo sax ci walu yalla mu firi la yenn ben badi badi mu tuddi legi ni ci katta la yori la koy firel wa hadd khudratin deug deug katan la da dil ma'rifati fa borom xam nga al halimi ka ej xam al alamati ka dif xama kon al bahri kay geej sifatu aw melala yumkinu aw dana japp nge biha jele da ko sori way mo ci dopp yumkinu wo dana japp nge biha ci mom ijadun amal mahal i'adami and ak ñakal ne kulli mumkin ñal mepp mi def nga anani ci mindeef yi hala wafqi iradati ci dopp na mel nga dina bu nga ne yalla amina katan la moy katan katan moy bala wo xamne kuko amé lepp lo bëgg amal amal ko nang ko bëgge lepp lo bëgg ñakal ñakal ko nang ko bëgge kon lool moy dug dug katan ni waxina mat sukk wo xamni bayul dara dara ah bu ñe dal yalla amina katan moy katan ngogu dal lepp lu bëgg amal rek mëna ko amal bari sa ñu ko lepp lu bëgg ñakal ko tay ñakal ko tam ci nek bu di am nga nang ko bëggele doon bu di ñakal nga ci nang ko bëggele doon fadali lam yahwihi laqku siwa ilahi na nare sunu borom bu gën nga japp aneena lolou yalla rek ko am yalla rek am do man man ko bëgg amal mu am ci nam ko bëgge ñu bëgg ñakal mu ñak ci nam ko bëgge mu firi iradatu ñu firi namel haddu iradat deug deug irada fa wasfun aw mala lay doon mumkin yo dana japp le bi ci ci mom takhsisu mumkinin jagneel ak mindeef ya fatiru yow ay xel ji fi ba'd ma ci lenn ci li nga xamne ya juusu dana jaadu ci mom dana jaadu ci mom irada mom ngi koy firi namel waye neena mala la wo xamne ku nekk ci yow da ngay fekk mindeef an fukk ñaar yo xamne bu ci nekk man nako dal da jox ko be baye be da fukk ñaar ñu bëgg wax yo xamne juroom ben day fété ne juroom ben fété ne yar ye and ba mën bu ndeuf ko ñaar legui ni toowar yalla moy dik rek jagne ci mindeef be baye be daf ci ñaar yépp daanu mo ñu bëgg firi mo waxe ñoom ci tattu juroom ben lañu xad qabalat yo xamne jakkar lonté nañu asitat yeneen joom dan ci antibari ci xalam ñene ñi boko waxe bam daan ngay def ay ñaar ñaar do jakar lu be be jakar lu be ay ñaar ñaar do mu dem ci ñaar ñaar yo jakar li ay sofal lañu doon mu cey fete lu mindeef le bayyi ba ca def ciobar yalla rek la amna ko boole won ci ñaar way al mumkinatu mutaqabilatu wujuduna wal hadamu sifatu amkinatun azminatun jihatu tabal maqadir rawa siqatu way ñu ngi dugg wax ni ben wax ye ñoom ñu jëdul modi ak am jaay suñu guy aji dagan mustabdalan bir mi lu ñu wote min xadamin ci ñak mu jëw ci bu jëm daganal fal tan xilam nga xeyu yaa ñi ngi ñëk jakkar li muy am ak ñak xam nga mindeef mu jaay su rek la ak am wuur ak am ñakut ah legui ni soobar yalla moy ñew amal la ko ci soob bayi la ko ci soob rek xam yaa ñi jakkar la mum ciobar yalla moy ñew bu di amal gi moy def amal ga bayi ñakal ga bu do ñakal ga moy def ñakal ga bayi amal ga kon jappal ni yaara ñu fofu am ñak ma ci jox mi def mu len bayi la ci def ciobar ji rek la wa hatta zalika ni miqdaruhu kama ba al mahsus ba di jaglel mi ci waxu ci budul mom mi sha'ir miqdarin ci mbolim ak kam jukene bok mi def na ba ni xoytal way niñ bare ci lu reey ngi fi tuté ngi fi dig do ngi fi way jappal ne toll way bu nit am rek wala meen bindé am ko rek amna benen toll way bu jakar lo mom lako jox dayo boy bayyi ba ca def nak ha ci gara yi rek la waw bu ki tuté mënon na reey bu reey mënon na tuti lako jox nak tuti bayyi reey ba mu jox ko reey bayyi tuti nak lepp ci gara ji la am dalam kemi dalam dayo yi dem non wa sifatu ak aw melo makhsusatu wudu ñu jaglel mustabdalatu wudu ñu yotte min sha'ir sifati ci mbolim melo yi ay lu ngatay faqila na nga xam faqila na nga xellu faqila na nga xellu yeneen ñaara ngok manam melo yo gis mi neef melo ko rek am na fay melo wu jakar lu mom lako jox melo yo bayyi wa ci def nak lolu ciowar ji rek la waaw bo gisee mu gatt manon na guddu lako jox gatt bayyi guddu lolu ciowar la bo gisee mu ñu wala mu xees ciowar yi ñew jox ko lay bayyi lay rek waaw bo gisee mu rafet bayyi ñaaw lolu ciowar ji rek ay manon na ñaaw batay fa fek melaw am melaw min def am rek mana na wu ci dess lako jagal yoy baye wu ci dess nak ci wadi rek la mo zaman ak jamono ja al makhsus yari ci jaglel ay lan ba tay badal mi ak wort min sa'ir al azmuni ci mbolim jamono yi fi ma ci la nga xamne qad jala feyna xam nga min def mu ne am na jamono ju feñe jamono ju feñe ju ne jamtal won na mu feñ ci ji dess ba nga feñ ci jojja feñ ci jeneen lako jagalel jamono jojju baye jeneen ci bari yalla ji rek la bu ñu feñe ci jamono ji nak man na feñ ci jamono ji jall ba tay ji fek ko jall nekatul aduna man na baña feñ legi te ci kanam mu doora ñew liko jagalel jamono ji baye jeneen nak ba tay lolu ci bari ji rek la wa hadu zaliki ni makanuhu durubam ba al makhsus badi buñu jagalel ni sayyid am ko ni ci mbolam durubi jami han dole sen ya fatina ñu aji xel patay dang koy seen minuf mu ne amna beureup bo xamne ci la jago fete ca waye minuf mo muntu nek ci beureup yep mom yalla defal ko minuf lako jagne ci beureup bi baye denen nak lo lepp ciowal rek la bo nekki fi man nga nek Touba ba nga nek Makka ba nga nek fenen ci rew yi ci dess mu ne baye ci beureup bi ah ni taw lo ci beureup bi baye yene ci dess nak waye beureup bi ci dess lo lepp ciowal rek la ko jihatun akul wal makhsusatun gudub jaglel ay dem batay badalam bi mu di awot min sa'il jihad ci bolo wali ci dawon fa ka nga xamne naqala taxalna moy ni def mom foko fek day am walu bu mu fete muntu fete ci walu yeb faaw rek mo am walu bu mu fete lako jeddel ci et gogo baye wedi ci def nak tam ci nek manon na nek lolou foko fek ci wara yalla mo ngi fete li ci wet gi baye wedi ci def baye wette ci def yeb ni boko wolé fi tolu fukal ñaar lay doon benn bu ci ne jakarlo na benn yar yi woxon am doon nako ci boole ah dalay boole al wujud ak al hadam muy ñaar nga def al miqdaru muy ñaar dayo be nga def al melo muy ñaar melowe al melowe nga def jamono muy yar jamono jëm ci xey baye yi dess nga seet bi rek muy yar bi le bu ci bu neuf mi jago baye yi dess nga seet wal patay mu yar ndax wal gum ci fetu ak geneen nga xamne mun na ko jaar fetu wo tefetu wo ba fasil li abdallah fil uluhiyati ci al uluhiyya wa ma ta nga xamne ba'da ha nek na ci gannaaw al uluhiyya moy nek di allah manam dag du ngey bëgg dug mom ak takal rek lay doon ci li ngey yesu ndax ñaar ci lay ngey yesu ci ay ñu tudde al uluhiyya aminu tudde arububiyya aminu tudde shurutul fa'il aminu tudde sifatul kamal ara la taqla ci buntu bi sama uluhiyya top al uluhiyya tamra ko def na ko xam min xana bok ci nawale hadadu asilu bulum ayin fuk la ben la daman fuk nga xam ni yaarifu dana xam amena amna ci ñaar ci ñoo yu fukki na rabbal yo xamne dañ ko tudde al uluhiyatu nga xamne ko doon allah mo jëm ji sall jo xamne mo yo ñepp jaamu ko ñepp aajo jëm ci ñoom te ñoom aajo jëm ci kenn koku nak faaw ko ko doon mën ta ñak fukki na lay ak ben ah ñu dana jëglu wo jodan ak am ka doon ak ak jitu tuma baqa top ak dess tuma muha la fataho top yu tan tan gak ma la nga xamni xala ka dund nako tuma qiyamam top ak doylu ci bopam tuma samham top deug wa basaram ak gis tuma kalamam top wax jalla juk magna han hasun fakari walis takku qaladia ana wax go xamni xalaat doon adam nim ko xalaat bu xam ko deug wax ji yenn ci mom wa kay ni ho ak nekam nga ay dang batay sami hundi aji deug wa basiran tay aji gis wa mata tan lim tay aji waxe dama ci anam gi nga xamne jadiyon aji yo waxe na di ci ci mom dama fukki na rek ben moy am lu jëndu dang la ci tan man tan allah te ne ko jëm jëm ko am rek dama don dara te faw mu doon xadi kalam ji woo xoon ñaka tambulé sen patay ak ñaka yam ton ak wutan tay lepp lam sax dañ ci yoon ak lam ak dañ ci dotal ak amé dëgg da yoon ci moom ak gis da yoon ci moom ak wax da yoon ci moom su ko defé nak lolu amna ci yottu la yoy baaw amna ci yottu na la yoy baamu ñu samhu basar kalam ñu ñu jox samhu ku nekk ci ñu taw ñu ne samhu Allah basar ku nekk ci moom taw ñu ne basir la kalam amna wax ku nekk ci moom ñu ne mutu kalam la tanu ba ko ñu ñu daal lañ ko dañ sax do ñu jëwju sa dañu baqaw mukhalafatu aw qiyam bin nafsi xam bu nafsi dem na ko la ñu jëm nga tek ca sang ba son kalam mu jëm nit su ko defé nak so da mo sami basir mu tekal nit mu dal def ko ben yaa ñu ñu wax al ilahiyya tan marrubu bi yatu tat arrubu bi yatu ay dem ba tay takhruju dina gelni min hadhihi sifati ci yene melo hadda tasiyamu bilim wajin juroomiyent la nga waaw de juroom benn jiin di ñett neen amee ñu tudde ci melo yi arrabo bi yatu ndax arrabo koy firé boor mooy ki nga xam ne moo sàkk moo wër sëgal mooy nenn ku doy toppatoo bala kenn mën nu sàkk dara bu nopp nag loo ay mbiroom boole ci juroomiyent melo yi lay bëgg wax mënu caa ñàkk wax yee ñoon qudra suñ muy qudra suñ kàttan ila ila dutul amna mer kasalike ni hilmun xam xawaatum dund raaye na nga sàmmanteeg daalika loole waga ak lii wa kaw na dil jalaali ak nekku garab màgg gi xaa juróom di aji atam ñoori dante aji nonu waalamante aji xam xaayante aji dund wa kaw na fa ak nekkam nga waxiidan di aji mu dan kenn rekk maanaam juróom yent melo yoo xam ne ñooy arrabo bi arrabu mooy ki nga xam ne ñoo sàkk di wër sëgal diray di dakkal kooku muy arrabu kooku nag neenu faaw juróom yent melo yi mënta nekk ci moom kooku me ku melowoo arrabo bi ya faaw mu ame qudra irada mu yaar faaw mu ame xel mag ayaatu mu yent te boo saxalee yent yi faaw nga saxal la ñuy jëf ndax qudrat fu mu nekk faaw kooku doon xaadir iraadat fu mu nekk faaw kooku nekk mbara yëbbi xelmun ku ko lambe faaw nga nekk xaaleen xayaatu ndund ku ko lambe faaw nga nekk xay yaa ne ko juróom ñett la nga doole ca wa kaw na fa waa idan ak nekkam di kenn dong ko defe nga juróom ñent juróom ñent mel woowu mooy arrabo bi yaa waa abut na nga limaali xunaa fii ay dan nga tey chorot al faahiri sarti aji jëf nga aji def tamaan yan ñu di juróom ñett ñu def samansi fa samansi al xaaqili ma aji xellu neena ci biir fukk ñaar fukki melo yi nga waxoon ci biir ñaar fukki melo yi am na juróom-ñetti melo yi ñu woowe shuruutul faahir maanaam kenn mën ta def dara dara te melo woo juróom-ñetti melo yi yooyu nag mooy ay lam ci mën qudratan kàttan iraadatan na mel xelman xam xayaatan ak bind nga baamuwaat leen mu yëkkaw na fa ak nekkam nga xaajira kulli mumkinaatin di aji àttan mboolam mbindéef wa kaw na xaw ak nekkam ay ban ba tey muridan di ajinan mu aali mënta aji xam wa kaw na xaw ak nekkam xayan di aji dund taala kaw na daa iman ci lu sax maanaam suratul faahir sarti nga xam ne kooku amee doo mën a jëf dara dara mooy yent yi nga xamoon ci almahaani la ñu jur ci maxnoo yi mu juróom ñett ndax qudra irada moom kooku amewut mën naa def dara xam ak mbind it kooku melowut da ñu def dara bu saxalee yent yi nag faaw nga saxal lañ koy tudd bu nekkee ci jëmm ya ndax qudra suñu kàttan ku mu nekk ci moom faaw nga ne qaadir la iraada ku mu nekk ci moom faaw nga ne murid la ilmu xam-xam ku mu nekk ci moom faaw nga woowe ko xaaloon xayaatu mbind ko làmboo faaw nga ne xawlu aju dënd la juróom-ñetti yooyu mooy suratul faahir am na sifaatu ndaal melo ya li kamaalillahi ñeelmatu yàlla faawa diirat li mees na leen sittam ñuy juróom benn bu def ci baax yi ci lu lënt nee na ñaar fukki melo yi nga yeesoon am na ci juróom benn yi ñuy tudde sifaatul kamaal ndax day ay melo yoo xam ne su ko yàlla melo woo doon daal di melo woo seeni safaan te seeni safaan dafa nekk ak manqué te manqué jëm ci yàlla waxee ñoon nag sànq mooy sànq dégg tasaral ak gis suma kalaamun topp kalaam ak mën wax mahalati ànd wetti nga xam ne talaajamat taqoyante na ñoom ñoom indal imaam fa in fa imaam ba indal imaam nee na dama ne yàlla amoon ak dégg aku gis ak wax lu ci nekk nañu yàlla ca moom yooyu ma lay mat la ñu nga xam nga su fekkee mënawul ak dégg te mënawul tax te tax ak manqué la su fekkee mënawul ak mën a gis te mënawul gumb te xam nga gumb ak manqué la su fekkee mënawul kalaam ak mën a wax te mënawul ak mbuum te xam nga lu ak manqué la xolam yetti nag da ngay yetti ay melal fu mu sax rek faaw nga wooye kooku loola te du mën a ñàkk samhun mooy ma lay dégg yi ku mu nekk ci moom faaw mu doon samiya basar mooy ak mën a gis ku mu nekk ci moom faaw mu nekk basir kalaam mooy ak mën a wax ku nekk ci moom faaw mu nekk mu tëkkalin kon ba wañee samhun basarun kalaamun dal di wañu samiya basir mu tëkkalin faaw mu doon doon benn keene la ñu wooye sifaat yu kamaal fas lu li ak dog la fi mata xalatu sifaati ci ajukaayu malaya malay nga saxal ci yàllu yàlla dañoo fa ñu aju ixlam xamal bi ànn kulle diis sifaati ci nafa képp ci yiney mala daxaa ñeen na leen taxalukun ak aju siwal xayaat ndare melaw alxayaatu bi firi dund ga siwal xayaati ndare alxayaatu bi firi dund nena mbooleen ñaar ci malay nga xam ne ñoom nga saxal yàlla kenn ku sa nekk am na taxalluq taxalluq nag moom la bëgga firi waxoo moom taxalluq xalaa naa ci kaw li nga xam ne naqaloofu toxal nañu ko waari dan mbir muy aju dikk kon waxal ne tala bu sifati moo di sàkkuk melawa am ren mbir zaidan mu di bu aju yokku min boxu di mën a sabata ci gannaaw ba mu saxee fi maxallifaa ci jamon fi maxallifaa ci jëmbon ja leena dëgg-dëgg taxalluq moom melaw yi bu saxee ci jëmb ja ba noppi faaw am fu jeex itam feeñ bu ci boo nee dégg jëmm ji amee na ko faaw am lu mu dégg boo nee gis jëmm ji amee na ko faaw am lu mu gis boo nee xam aw melaw la bu saxee jëmm bu fa defar rëmm nekk melatu faaw mu am lu mu xam bu dee kàttan faaw am fu kàttan nga feeñe bu dee coobare faaw am fu coobare nga feeñe loolu nekkoon melaw nag noonu nga xam ne bu saxee jëmm ja du nekk melatu faaw am foo xam ne moo doon fa am lu nekk mazharam mazhar mooy fa muy feeñe fa jaayitam di feeñe waaw loolu mooy taxalluq kon jëmm joo xam ne bu saxee ci fa nga war a sax faaw mu am fu jeex itam feeñe waaw loolu mooy taxalluq loolu ñoom ñëpp ko def ba mu des alxayaatu rek wala ñu koy wax ci buntu bi nag fa fave mu nga mokkal taxalluq sifaati ajub melaya kulliha képp seen ne ngëre guñ waxal la melaya kenn ku nekk fam aju ma fa jeex itam jëm nag nga dégg ko te mokkal ko padre fofoo kàttanam nga sa mel iraadatu topp na mel nga ma xam doole seen taxal laqaa aju nañu bi mumtanaat ci mboolem mindeef jumaha mboole seen bu la waxee mindeef da ngay defe ne mooy li am nekk nga jàkkaarloog moom mbaa nga xam ko te mën a saati sabar waaye mumtanaat moom lañ ca jubleeg lépp li mën a am man nga ne taxal laqaa aju nañu bi mumtanaat ci lépp li mën a am moo xam am na moo xam amut maanaam kàttanam yàlla bi ak coobareem gi aduna ci lépp loo xam ne lii la mën a am la moo xam mën naa mën a ki am moo xam mën naa mën a ki amut lu ci mën doon rek kàttan gi coobare gi aduna ca wal mumkinaat mindee fi xad atta dikk nañu xësmee ni mbir ñu ñaari xaaj maa joo daxaa la ñu am seen mooy la am dëgg-dëgg wal xag si ak sa fànde mooy la amut bu na may ñu ci lu fan mooy la mën wax léegi mindee fi ñaari xaaj lañ loo xam ne mën naa am te am na ndax yàlla ko sàkk ak loo xam ne mën naa am ci amut ndax yàlla ko sàkkut ñaari xaaj ñooñu lañ ci mën doon rek moom qudra iraada aduna ja xal ñun kinu la mën a am al moo jóoritoo li ñu fekk mu am xusima seddulees na ko jiiman mbirëmu muy ñett maa din mooy aju wéy wa aatin ak aju dikk suma xaalin topp lu teew xoli ma lal xamis na ko ba li nga xam ne mën naa am teyit am na doole ci ndax yàlla ko sàkk ñetti xaaj la am na ci loo am ba jàll am na ci loo xam ne ñëwagut am na ci loo xam ne ci lan toll fu mu toll am na tamit ñu fi jëwagu fi ka mit yi aji daal yi nit ki kenn maanu ya wakal addanaa yi ak nit ki doom ya waka xa veeri naa ak nit ki sama teew bi laa xafaayi ci mit nabbu maa ñu day misaal la jàll la amoon ba wey nga su maam yi nga xam ne nekk jaar nañ si ba jàll loolu am la ba wey su doom yi nga xam ne jurigul leen la wax ane dañ guddu ay guddu nonu moy atin moy lidik yete wona ngol nit ñi tok xam na ngi tey lolu moy xodor ak yi inshallah ci ñoy ak li ñew ak li tew waka samaa'i annika asman wal aradi ak sufi wal qalami ak qalimaba wal kursi ak aras wal kursi ak kursi la tan so bal fatte al qisama khajia wala cheriya bok na ci tew ne li ñun asman asman am na mëna ko tamiri ak xet sufi juroom ñaar ak xamu ni yalla doon bindulo ci allah ji ak allah ji ci bopam ak aras ak kursi te yépp ay mu def la ñoo xam am na ñu ci ñu ngi tew fi mu nekk waye mën kenu aji japp li ja wala do nga ne la mëna am ay ma adoomu la di lañu ñak ay dem ba tay xam da ko ci ma seddelef ne ko salasatul aqsami muy ñetti xaj ci mu mën fakk nga xam ni xalina xam na li nga xam ni mën na am waaye yàlla amalu ko la wax ni loolu ñetti xaaj la moom itam xam nga ne ko ba iraada aduna ja ndax